Mwana mwasi oyo mono na yo eleki makasi odiro mosika na voyage nga nazali bobele ndoto okosenga nazonga nokie naebisi na baninga libela mikolo eleki tokata tozonga mboka nalingi te nabebisa mosala basusi eleki nalingi na mona sherie mwana mwasi oyo mono na yo eleki makasi odiro mosika na voyage nga nazali bobele ndoto okosenga nazonga nokie naebisi na baninga libela mikolo eleki tokata tozonga mboka nalingi te nabebisa mosala basusi eleki nalingi na mona sherie Mwana mwasi oyo mono na yo eleki makasi odiro mosika na voyage nga nazali bobele ndoto okosenga nazonga nokie naebisi na baninga libela mikolo eleki tokata tozonga mboka nalingi te nabebisa mosala basusi eleki nalingi na mona sherie Sala na kolota chéri nanga mwana moke akolela miso na seo ayo leli yo di mana o mana o moseka olo bana bokila tinda mana o nali bulia pona fetu ayo leli yo di yo bo nakosala na kolota chéri nanga mwana moke akole la miso na seu ayo leli yo dio nakosala na kobanza seli na gamana muke akole la miso na seu ayo leli yo dio bo nakosala na kolota sherina gamana muke akole la miso na seu Ayo leli yo dio Nyata bango Chéri nanga mwana monke akole la miso na seo yoka mabondo ayo leli yo delisa bango